पूर्वस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांड शाखीय वृत्तारण्य उपनिषद तृतीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण अश्वल ब्राह्मण के चतुर्थ कंडिका तक कुछ विचार हो गए हैं। वही कह रहा है, एक स्थिति है। अश्वल ने पूछा था तृतीय कंडिका में, पूछा याज्ञवल्क्य के दो बात, याज्ञवल्क्य करके संबोधन कर कहा यह सारा संसार मृत्यु से व्याप्त है। स्वाभाविक कर्म को मृत्यु कहा है, अथवा पाप मिश्रित कर्म, केवल कर्म, उपासना खाली कर्म, अग्निहोत्रादि कर्म, अथवा पाप मिश्रित कर्म जो होता है, तो ये मृत्यु है। ये तो इसे पार होने का साधन क्या है, ऐसा पूछा। तो कहा होत्रा ऋतुजा अग्निना बाचा, ऐसा कहा था पहले प्रथम पर्याय होता, तो ऋतु को होगा होता होगा उस होता के द्वारा, और वाणी को अग्नि रूप से देखना ये साधन से पूछता होगा। दूसरे पर्याय पूछा ये सारा संसार जितने भी जनिमत पदार्थ हैं अहोरात्र के घेरे में पड़े हुए हैं, कोई भी पैदा होता है मरता है, कुछ की वृद्धि होती है किसी की भी, अहोरात्र के अंदर ही होता है, अहोरात्र से बाहर कोई जा नहीं सकता, तो इससे मुक्ति कैसे होगी, काल को लेकर के कहा। तो उत्तर दिया है, क्या दिया कि होता अध्वर्यो, अध्वर्युणा, और आगे बोला चक्षुषा आदित्य, अध्वर्य रूपी ऋतु का और चक्षु और आदित्य के द्वारा मुक्त होगा। अब तृतीय पर्याय प्रश्न का है अभी। याज्ञवल्क्य इति उवाच यदिदं सर्वं पूर्वपक्ष अपरपक्षाभ्याम आप्तम्, सर्वं पूर्वपक्ष अपरपक्षाभ्याम विपन्नम्, केन यजमानः पूर्वपक्ष अपरपक्षयोर आप्तिमतिमुच्यत इति, उद्गात्रुजा वायुना प्राणेन, प्राणो वै यज्ञस्य उद्गाता तदियोऽयं प्राणः, स वायुः स उद्गाता स मुक्तिः साति मुक्तिः। याज्ञवल्क्येति होवाच शरीरं सर्वं पूर्वपक्ष अपरपक्षाभ्याम आप्तम्, सर्वं पूर्वपक्ष अपरपक्षाभ्याम अभिपन्नम्, येन यजमानः पूर्वपक्ष अपरपक्षयोर आप्तिमतिमुच्यत इति, उद्गात्रुजा उद्गात्रत्विजा वायुना प्राणेन, प्राणो वै यज्ञस्य उद्गाता तदियोऽयं वायु प्राणः वायु स वायुः स उद्गाता स मुक्तिः साति मुक्तिः। याज्ञवल्क्य इति उवाच, अश्वल ने कहा हे याज्ञवल्क्य, ऐसा संबोधन करके कहा, क्या कहा, यदिदम सर्वम पूर्वपक्ष अपरपक्ष आप्तम, दो प्रकार का काल चक्र घूम रहा है, एक तो अहोरात्र के माध्यम से घूमता है, एक शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के माध्यम से घूमता है, जो पंचांग आदि जो बनते हैं दो तरह से गिनती से बनते हैं, सूर्य के माध्यम से भी है, इस संक्रमण आदि जो संक्रांति आदि सूर्य के माध्यम से है, और तिथि आदि को लेकर ही चलते हैं, कर्म के हिसाब से है तिथि आदि जो होते हैं। तो यदिदम किंचन, यदिदम सर्व, सबके सब संसार दोनों के घेरे में है, किसके घेरे में, पूर्व पक्ष अपर, पूर्व पक्ष शुक्ल पक्ष, अपर पक्ष कृष्ण पक्ष, ये दो पक्ष होते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कोई भी संसार में पैदा होगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पैदा होना, वो तीसरा पक्ष होगा ही नहीं, या तो शुक्ल पक्ष होगा या कृष्ण पक्ष होगा, प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, यही चलना है, ये दो पक्ष हैं। पूर्व पक्ष अपर पक्ष अभ्याम आप्तम सर्वम, सबके सब व्याप्त हैं, कोई इसके बाहर नहीं जा पा रहा, कोई भी पैदा होता है वृद्धि होनी हो मृत्यु होनी है, ये दोनों पक्षों में किसी एक में होता है सबका, इसके घेरे में है सब। और सर्वम पूर्व पक्ष अपरपक्षाभ्याम अभिपन्नम, केवल आपता ही नहीं है, उसे वशीभूत भी है, वशीकृत है, उसी के अंतराल में सभी उसी वशीकृत है। केन यजमान, किस साधन से यजमान, पूर्व पक्ष अपरपक्ष और आपतिम अतिमुचित, पूर्व पक्ष और अपरपक्ष की जो प्राप्ति है, आपके माने प्राप्ति, उसको अतिक्रमण किस साधन से करेगा यजमान, वो भी तो इसी के घेरे में, पूर्व पक्ष अपरपक्ष के घेरे में यजमान भी है, तो किस साधन से यजमान होगा वह करेगा, क्योंकि ये कर्म हो रहा है, वो कर्म की जगह पर उपासना है यहां, और ये जैसे उद्गीत उपासना छांदोग में आया उस प्रकार यहां पर कर्मांग अभवत्त उपासना की चर्चा है यहां अष्टोल ब्राह्मण, केवल उपासना नहीं है, कोई कर्म करना होगा, पांगत कर्म जो करता है उसके लिए उपासना है, पांगत कर्म संबंधी उपासना है। किस साधन से यजमान, पूर्व पक्ष अपरपक्ष और आपतिम अतिमुच्यते, आपतिम अतिमुच्यते, ये जो किस साधन से यजमान, जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की प्राप्ति है, रूपी मृत्यु है, इस मृत्यु से मुक्त कैसे होगा, किस साधन से होता है, ये प्रश्न आया, ऐसा प्रश्न है यहाँ तक। आगे उत्तर है आगे बल्कि क्या, उद्गात्रा ऋत्विजा वायुना प्राणेना गति, उद्गाता ये होता है, यज्ञ में चार प्रकार के ब्राह्मण होता, अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्म, ये तीसरा पर्याय उद्गाता का पर्याय है, उद्गाता ऋत्विजा, ऋतु कौन होगा, उद्गाता होगा, कौन सा होगा, ऋतु तो सभी कहलाते हैं, कि ऋतु का विशेषण चार है, होता अध्वर्यु, एक ऋतु होता होता है ऋतु का, वो भी ऋतु का, और एक ऋतु होता है अध्वर्यु ऋतु, एक होता है उद्गाता ऋतु, एक होता है ब्रह्मा ऋतु, सब चारों में वर्णीय वर्ण करके रखा हुआ है। तो उद्गाता उद्गात्रा ऋतुजा, उद्गात्री रूपी जो ऋतु है, दूसरे ऋतु के यहाँ उद्गाता रूपी ऋतु है, वायुना प्राणेना कहते हैं, प्राण जो वायु रूप जो प्राण है, माने हिरण्यगर्भ रूप प्राण, समष्टि में जाना है, व्यष्टि में नहीं, ये प्राण तो परिचिन्न है, वायु रूप प्राण, ये प्राण का विशेषण है वायु, वायु माने सूत्रात्मा, तद्रूप प्राण प्राण है। इसी साधन से यजमान इस पूर्व पक्ष अपर पक्ष की जो प्राप्ति है, मृत्यु प्राप्ति, उसके अतिक्रमण करेगा, यजमान है वहां, यजमान कौन है, पांच कर्म कर रहा व्यक्ति, पांच मिलकर के कर्म हो रहा है, यजमान यजमानी पुत्र दैव वित्त मानुष्य, तो पांच से कर्म कर रहा है, उस काल की प्रश्न है, प्रश्नोत्तर है, कौन है वो यजमान कहते हैं, उद्गाता कौन है यहां कहते हैं, प्राण हो भाई यज्ञ से उद्गाता, ऐसे श्रुति प्राण ही यज्ञ का उद्गाता प्राण है, उद्गान करने वाला प्राण होता है, ये शरीर तो केवल बाहर है, प्राण से उद्गान, ये प्राण चला जाए तो उद्गान नहीं होता, प्राण हो भाई यज्ञ से उद्गाता, यज्ञ का उद्गाता प्राणी है, ऐसा श्रुति, यही श्रुति बोल रही है, तभी अयम प्राण, वो जो उद्गाता प्राण है ना, यही प्राण स वायु, वही हिरण्य गर्भ है, वायु वही है प्राण, माने अध्यात्म में प्राण है तो अजदैव में वायु है, वो हिरण्य गर्भ है, तो अजदैव दृष्टि में जाने से ये दोनों पक्षों से, माने पूर्व पक्ष अपर पक्ष रूपी वृत्ति से माने मुक्त हो जाता है, वहां हिरण्य गर्भ में पूर्व पक्ष अपर पक्ष नहीं होते, उसके बाद सृष्टि है, एक आता है स उद्गाता, वही उद्गाता है, वो जो कौन वायु हिरण्यगर्भ ही उद्गाता, मुख्य उद्गाता वही है, स मुक्ति, वही हिरण्यगर्भ भाव भाव की प्राप्ति करना मुक्ति है, माने वो मुक्ति है, साधन यही मुक्ति है, साधन रूप मुक्ति है, ये उद्गाता और प्राण दो हो जाते हैं साधन, ये मुक्ति है, और अतिमुक्ति क्या है, हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होना, अतिमुक्ति वही अतिमुक्ति है, साध्य रूप में अतिमुक्ति है, साधन रूप में मुक्ति है, जो ही भेद है, ठीक है। हम कहते हैं कंडिकांतर से तात्पर्य महा, एक दूसरी कंडिका आ रही है, पहली था अहोरात्र संबंधी कंडिका थी, अब यहां पूर्व पक्ष अपर पक्ष संबंधी कंडिका, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष संबंधी कंडिका है, इसका तात्पर्य बताते भाष्य में, इदानीम अब, पहले अहोरात्र संबंधी कंडिका हो गई, अब इदानीम अब अधुना अब तिथ्यादि लक्षणात् अतिमुक्ति उच्यते, जो तिथ्यादि लक्षणात् कालात्, कौन से काल है, तिथ्यादि स्वरूप काल, तिथि आदि संबंधी जो काल है उससे अतिमुक्ति कही जाती है, पहले तो अहोरात्र संबंधी काल से अतिमुक्ति बताई गई थी, अब तिथ्यादि रूप काल से अतिमुक्ति कहा जाता है, यही है। एक नंबर टू ने कहा कालात् मृत्यु हो, कहते तिथ्यादि लक्षणात् कालात् मृत्यु हो, कोई काल है मृत्यु है, तिथ्यादि लक्षण जो काल है ना वो मृत्यु से अतिमुक्ति कही जाती है, यहाँ नहीं है। यदिदम ये जो कहते हैं, ये जो मंत्र का प्रतीक ले रहे हैं यदिदम करके, यदिदम सर्वम सबके सब अहोरात्रयोर अविष्ट अविशिष्टयोर सबके सब अहोरात्र के घेरे में है सब, अहोरात्र के घेरे में सारे क्या अहोरात्र अविशिष्ट पूर्व कंडिका को लेकर बोल रहे हैं यदिदम सर्वम अहोरात्रयोर अविशिष्टयोर माने वृद्धि क्षय शून्य, अहोरात्र पक्ष में वृद्धि क्षय शून्य था पहले, अहोरात्र के कभी ह्रास वृद्धि ह्रास नहीं होता, किंतु चंद्रमा के पक्ष अभी आने वाला है तो यह वृद्धि ह्रास होना है। ठीक है, यदिदम सर्वम अहोरात्रयोर अविशिष्टयोर, तो वृद्धि ह्रास से विशिष्ट नहीं है जो एक समान चलने वाले थे दोनों का। आदित्य कर्ता अहोरात्र का कर्ता किसको बताया, आदित्य को कर्ता बताया था, आदित्य निमित्तक अहोरात्र होते हैं, आदित्य आ गए तो अह बोलते दिन बोलते हैं, और चले गए आदित्य दूर हो गए तो बोलते रात्रि बोल जाते हैं, अहोरात्र आदित्य का कर्ता आदित्य है वो बता दिया। न प्रतिपदादि नाम तिथि नाम, प्रतिपदा तिथियों का कर्ता आदित्य नहीं है, प्रतिपदादि जो तिथि का कर्ता आदित्य नहीं, वो चंद्रमा है वो। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं प्रतिपदादि नाम तिथि नाम, दो नंबर टिप्पणी कहते हैं प्रतिपदादि नाम तिथि नाम, नहीं दो नंबर नहीं है। ठीक है, तासाम तो वृद्धि क्षय उपगम है ना, तासाम माने जो प्रतिपदादि जो तिथि होते हैं ना, इनके वृद्धि और क्षय दो हो जाते हैं, कभी कभी प्रतिपदा दो हो जाती है, कभी प्रतिपदा क्षय हो जाती है, हर तिथि में ऐसा देखा जाता है, कई तिथि की वृद्धि हो जाती है, दो तिथि हो जाते हैं, एक ही तिथि दो हो जाते हैं, दो दिन हो जाते हैं, और कभी तिथि है ही नहीं, गायब हो जाती है, ये वृद्धि क्षय वाले हैं, ये अहोरात्र जैसे नहीं है, ये अहोरात्र का कर्ता आदित्य हुआ, वृद्धि क्षय आदित्य में नहीं है, अहोरात्र में नहीं है, सादृश्य है। इसी प्रकार यहाँ तिथियादि जो होते हैं ये वृद्धि ह्रास से युक्त वाले हैं, तो इसका कर्ता भी वृद्धि ह्रास से युक्त वाला चंद्रमा है, एक पक्ष में बढ़ते हैं चंद्रमा, एक पक्ष में घटते हैं, वो चंद्रमा करता है कहना चाहते हैं, यही है। तासाम तो मैंने तिथियादि नाम तो वृद्धि क्षय उपगमेना, वृद्धि क्षय स्वीकार किया है सत्वेन, उपगमेन मैंने सत्वेन टिप्पणी कार किया, वृद्धि क्षय है इसमें तिथि में, अहोरात्र जैसे नहीं है यहाँ सत्वेन। प्रतिपद प्रवृत्ति नाम चंद्रमा करता, जो प्रतिपद आदि जो तिथियां है ना उनकी, कौन करता है, आदित्य करता नहीं है, चंद्रमा करता है, क्यों, जैसे चंद्रमा है वैसे ये भी है, सादृश्य दिखता है चंद्रमा और तिथि आदि में, तिथि आदि वृत्ति क्षय युक्त है और चंद्रमा भी वृत्ति क्षय युक्त है, एक पक्ष में बढ़ते हैं एक पक्ष में घटते हैं, इसलिए चंद्रकर्ता वाला है ये तिथि आदि एक करते हैं। तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं वृद्धि ह्रास भाग तो सादृश्य भाव, क्यों, वृद्धि और ह्रास को सेवन करने में सादृश्य है दोनों में, तिथि आदि में चंद्रमा में वृद्धि ह्रास के मान अधिकारी होते हैं, दोनों समान है, इसलिए ये दोनों का सादृश्य करता है। अहोरात्र में सूर्य में सादृश्य घट रहा था, क्या है, वृद्धि ह्रास रहित थे वो, और ये वृद्धि ह्रास सहित है, ये कहा। आगे कहते हैं चंद्रमा करता है ना, तो तीन नंबर हो गया ना, तीन नंबर में कहते हैं वृद्धि चंद्रमसी वृद्धि ह्रास और भावा, चंद्रमा में वृद्धि और ह्रास दोनों है, चंद्रमा में वृद्धि भी क्षय भी है, वृद्धि ह्रास और भावात। तिथि नाम अति, जो तिथि जो है ना, ये भी प्रतिपदा आदि जो तिथि है, तिथि नाम अति तयो सत्वात, तयो वृद्धि ह्रास और सत्वात, वृद्धि ह्रास इनमें भी है, घटना बढ़ना इनमें भी है, तिथि आदि इसलिए सादृश्याद, ये सादृश्य दोनों में चंद्रमा और तिथि आदि में, घटना बढ़ना सादृश्य होने से एक स माने चंद्रमा, स माने चंद्रमा सत्कर्ता माने तिथि आदि करता, तिथि आदि का करता चंद्रमा है, चंद्रमा करके बोल दिया। कर्ता आचार में कहते हैं वृद्धि ह्रास भाग को सादृश्याद कहते हैं, वृद्धि ह्रास रूपी सेवन दोनों में सादृश्य है, वो भी वृद्धि ह्रास वाला है, ये भी वृद्धि ह्रास वाला है, क्षय वृद्धि वाला वो भी है, ये भी तिथि आदि वृद्धि क्षय वाले हैं और चंद्रमा भी वृद्धि क्षय वाला है, ये सादृश्य होने से या चंद्रमा को कर्ता माना जाता है, तिथि आदि का कर्ता किसको माने, चंद्रमा को, ये कहा। अच्छा, अतः तदापत्या, अतः अस्मात् कारणात् वृद्धि ह्रास सादृश्य होने के कारण, तदापत्या चंद्रमा चंद्रभावापत्या, चंद्रभाव को प्राप्त होने पर यजमान होगा, जब चंद्रभाव में जाएगा स्थिति में जाएगा, भावना से पहुंचेगा वहां तो होने पर। तो पूर्व पक्ष अपरपक्ष अपरपक्ष अत्यय, पूर्व पक्ष और अपरपक्ष का अत्यय हो जाता है चंद्रभाव होने पर। जैसे आदित्य आपत्य अहोरात्र अत्यय, जैसे आदित्य के प्राप्ति से यजमान को अहोरात्र से अतिक्रमण कर जाता है, आदित्य भाव में पहुंच जाए भावना से उपासना के माध्यम से, तो स्थिति में वहां अहोरात्र नहीं होता, आदित्य के बाद है अहोरात्र, आदित्य करता है उसके बनाने वाला, आदित्य में अहोरात्र नहीं। इसी प्रकार चंद्रभाव को प्राप्त हो जाने पर तिथि आदि का करता है चंद्रभाव, अब वहां पूर्व पक्ष अपर पक्ष की मृत्यु तिथि आदि मृत्यु से मुक्त हो जाता है, ये अर्थ है कहा। अतः पांच की टिप्पणी कहते हैं, यदिदम सर्वम पूर्व पक्ष इत्यादि प्रश्न है, यदिदम सर्वम पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष अभ्याम व्याप्तम इत्यादि जो प्रश्न है असोल का प्रश्न है, ब्रह्मणा ऋतुजा मनसा चंद्र ऋतु माध्यम श्रुतिया तापोत्तर, भाष्यकार यहां उत्तर देते हैं माध्यम द्वितीय श्रुति माध्यमदनीय श्रुति के आधार पर, क्यों यहां तो चंद्रमा की बात नहीं आई इस खंडिका में, यहां तो माने उद्गाता ऋतुजा मनसा वायुना प्राणेन वायुना ऐसा बोला हुआ है, यहां प्राण और वायु हिरण्यगर्भ में पहुंच आया हुआ है, किंतु ये भाष्यकार ने दिया चंद्रमा कर्ता करे अद प्रदापत्या में उसकी प्राप्ति से चंद्रमा की प्राप्ति, यहां तो कहना चाहिए हिरण्यगर्भ में प्राप्ति बोलना चाहिए इस खंडिका के आधार पर, इसी ये टिप्पणीकार खोल रहे इसका अर्थ ये कहना चाहते, यदिदम सर्वम पूर्व पक्ष इत्यादि प्रश्न जो ये पूर्व पक्ष ये प्रश्न है यहाँ पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के द्वारा व्याप्त है करके पूछा जा रहा है कांड श्रुति में, यहाँ जो प्रश्न है यहाँ ब्रह्मणा ऋतुजा मनसा चंद्रेणा इति माध्यम श्रुति है, माध्यम श्रुति में आते हैं ब्रह्मणा ऋतुजा मनसा चंद्रेणा, अगली अग्रिम कंडिका में ये बात आने वाली है, किंतु यहाँ कांड श्रुति के बारे में है, यह माध्यम श्रुति में ऐसे बातें आती है वहां ब्रह्मा ऋतुजा मनसा चंद्र ने बात आती है, एक इति माध्यम श्रुतिया तावत उत्तरमा, क्यों वृद्धारण उपनिषद दो कांड में है, एक माध्यम भाग है और एक कांड साखी शाखा है, यह कांड शाखा में हम पढ़ रहे हैं अभी, यह शंकराचार्य की शाखा है, ये इन सूर्यश्वराचार्य ने इसी के ऊपर में बात की है कांड शाखा में, माध्यम शाखा उनकी नहीं थी इसलिए नहीं लिखा, यह कांड शाखा में है, किंतु ये जो चंद्रमा के जो तदापत्या में जो चंद्रभाव की प्राप्ति भाष्यकार लिख रहा है ये माध्यम श्रुति के आधार पर लिख रहा है, यहां तो होना चाहिए वायु प्राप्त लिखना चाहिए, हिरण्यगर्भ प्राप्तियां होना चाहिए यहां के आधार पर, सब मृत्यु से प्राप्त होगा ये मुक्त होगा यहां, किंतु वहां की भाषा दूसरी है, वहां लिखा है ये पूर्व पक्ष अपर पक्ष की मृत्यु से पार होने के साधन, क्या लिखा है ब्रह्मणा मनसा चंद्रवशा ऐसा दिया है माध्यम श्रुति, उसके आधार पर है वहां के उत्तर है, इस कारण से भाष्यकार ने तदापत्या माने चंद्रभावापत्या बोल दिया, माध्यम स्थिति के आधार पर बोला, यही बोल रहे थे पंडिता, यदिदम सर्वम पूर्व पक्ष इत्यादि प्रश्न है, यह प्रश्न में ब्रह्मणा ऋतुजा मनसा चंद्र इति माध्यम स्थिति, माध्यम स्थिति का वचन है उसके, तावत उत्तर महा भाष्यकार उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देते हैं, अतः तदापत्या कहते हैं, इसलिए उसकी चंद्रमा की प्राप्ति के माध्यम से यजमान पूर्व पक्ष अपरक्ष वृत्ति से पार हो जाता है, भाष्यकार ने माध्यम स्थिति के आधार पर यहां भाष्य में ऐसी पंक्ति लिख दिया, तदापत्या मैंने चंद्रमा की प्राप्ति ऐसे लिखा है माध्यम स्थिति के आधार पर, चंद्रात्मना ब्रह्मणो मनसश्च ध्यानात् प्रकार छुटा हुआ है, चंद्रात् चंद्र रूप से ब्रह्म का चिंतन, ये यहां ब्रह्म शब्द है, तो ब्रह्म शब्द वही आना है माध्यम स्थिति का है, चंद्रमा ब्रह्मण मनसश्च, ब्रह्म माने यज्ञ का जो ब्रह्मा, या ब्रह्म माने कौन है, यज्ञ का ब्रह्मा होता अद्वर्यु और उद्गाता और ब्रह्माचार होते हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा होना है ध्यान, ब्रह्म का ब्रह्म ध्यान करेंगे यज्ञ में, चंद्रात्मना चंद्र रूप से ब्रह्मणो मनसश्च, ब्रह्मा और मन का ध्यान से तिथ्यात्मक पक्ष मृत्यु और तिथि और तिथि स्वरूप जो दो पक्ष रूप मृत्यु है उससे यजमानो ब्रह्मा च मुच्यते, यजमान भी मुक्त होगा ध्यान करेगा ब्रह्मा, किंतु दोनों मुक्त होता है, यजमान भी मुक्त ब्रह्मा भी मुक्त, ये कहां के बात कहा से माध्यम श्रुति के आधार पर ये बात लिखी है, ये कहा अथ तिथि, अतः तिथि नाम चंद्र कथिकत्वाद, क्यों इसी कारण से तिथि जो होते चंद्रमा कर्ता वाला है, चंद्रमा कर्ता कर्ता ये शाम तिथि नाम सात तिथय चंद्र कर्तिका, तद उसमें धर्म आएगा चंद्रकर्तिकत्व, तदापत्या चंद्रापत्या, तदापत्या भाष्यकार ने कहा चंद्रापत्या, ये माध्यन्तर श्रुति के आधार पर भाष्यकार ने कहा है ये कह रहे हैं। अच्छा तो भाष्य में कहा अतः तदापत्या मैंने चंद्र भावापत्या पूर्व पक्ष अपर पक्ष अत्यय आदित्य अत्यय अहोरात्र अत्यय, जैसे आदित्य की प्राप्ति से अहोरात्र की अत्यय अभाव हो जाता है, आदित्य भाव में पहुंचेगा तो अहोरात्र नहीं रहेगा वह, ठीक इस प्रकार चंद्र भाव में जो पहुंचेगा तो फिर तिथ्यादि रूपी घेर में नहीं रहेगा। तत्र यजमान से प्राणो वायु, तत्र मन छह नंबर की बने देखना उद्गाता ऋत्विजा वायुना प्राणेन यदि प्रकृत कांड श्रुति, तत्र मन ये प्रकृति जो कांड श्रुति इसकी बात कर रहे हैं भाष्यकार, तत्र मन कांड श्रुति में ये कांड श्रुति के मंत्र है अभी जो पढ़ रहे हैं अभी, तत्र मन कांड श्रुत यजमान से प्राणो वायु, यजमान का जो प्राण है ना वायु है ये, माने इसको वायु रूप में देखना, हिरण्यगर्भ रूप में देखना, समष्टि में वायु है वो, व्यष्टि में प्राण शब्द से बोला जा रहा है, तो तत्र माने कांड कांड श्रुति की बात है ये कह रहे हैं छह नंबर टिप्पणी में ये कह रहे हैं यहां। तत्र उद्गात्रा ऋत्विजा वायुना प्राणेना, ये जो प्रकृत कांड श्रुति यहां का ये भाष्य है ना, उद्गात्रा ऋत्विजा वायुना प्राणेना ये कांड श्रुति के आधार पर है, यह श्रुति में वायु शब्द ना यजमान से प्राण होते थे, वायु शब्द के द्वारा यजमान को प्राण ही कहा है, समष्टि में वायु है ऐसा लोग कहते हैं, वायु शब्द से यजमान के प्राण को वायु कहा ऐसा कुछ लोग कहते हैं, किंतु ऐसा नहीं, वस्तु तस्तु करके टिप्पणीकार कहते हैं यजमान के वायु को प्राण नहीं कहना, यजमान के प्राण को वायु कहना वास्तव में यह है, माने हिरण्यगर्भ को प्राण दृष्टि न करे, यजमान के प्राण को हिरण्यगर्भ दृष्टि करे, छोटे में बड़ी दृष्टि होती है, निकृष्ट को उत्कृष्ट दृष्टि करने से फल होता है और उत्कृष्ट को निकृष्ट करने से फल नहीं मिलता, ये वस्तु तस्तु करके कहते हैं। ये कहा वायु शब्द ना यजमान से प्राण उच्चते इति अर्थ, यही अर्थ है इत्याहु, कुछ लोग ऐसा कहते हैं वायु शब्द का अर्थ प्राण, यजमान का प्राण ऐसा कुछ लोग कहते हैं, किंतु वस्तु तस्तु वास्तव में तो यजमान प्राणो प्राणो अभिन्नो वायु अभिन्नो विवक्षित, यजमान का प्राण कैसे लेना, वायु से अभिन्न लेना, माना हिरण्य गर्भ से अभिन्न हो, समष्टि में देखना इस प्राण को, ये उपासना तब होगी, कहा यही अर्थ है भाषित होता है टिप्पणीकार कह रहे हैं। आगे कहते हैं तत्र यजमान से प्राण वायु हो, यजमान के जो प्राण है वायु, माने यजमान के प्राण में वायु रूप से देखना, उसको प्राण रूप से नहीं देखना, वायु रूप से देखना, हिरण्य गर्भ रूप से देखना, तभी तिथ्यात्मक काल से मुक्त हो जाएगा, फिर तिथ्यात्मक काल नहीं रहेगा, जब हिरण्यगर्भ भाव में जाएगा तो चंद्रवादी उसके अवैध हो जाते हैं, हिरण्यगर्भ के अवैध हो जाते हैं, अवैध होने पर अवैध का धर्म अवैध भी नहीं जाएगा वहां, वो समष्टि है व्यष्टि है, व्यष्टि का धर्म समष्टि में नहीं होता, समष्टि का धर्म व्यष्टि में होता है, तो समझना सएव उद्गाता, वही जो प्राण रूपी उद्गाता है ना वायु है, एक सएव माने वायुआत्मकम प्राण है, जो वायु रूप प्राण है वही उद्गाता, जो उद्गाता है वो उदगित ब्राह्मण अवगतम, प्राण उद्गाता है उदगित ब्राह्मण जिससे हो चुका है प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण, जब इंद्रियों ने उद्गान करने लगे तो विषय आसक्ति के कारण वो असुर आकर के उनको ध्वंस कर दिया, प्रत्येक इंद्रियों को अपने अपने विषयों में आसक्ति है, बोलने का काम तो मैं ही जानती हूँ, आप थोड़ी बोलती है कभी तो इंद्रिय थोड़ी बोलेगी, सब में घमंड है इनको, देखना तो मेरा ही काम है, ये वाणी थोड़ी देख सकती है, सब में ये स्पर्धा है इनकी आपस में, सारे इंद्रियों की लड़ाई है आपस में, अपने में विषयों में घमंड है अभिमान है, जो आप जो काम करते दूसरे इंद्रिय नहीं कर सकती, जो बाघ इंद्रिय जो काम करती चक्षु नहीं कर सकती, तो अपने में विषय होने के कारण इतना घमंड अभिमान होता है, इसी कारण से जो अभिमान आता है असुर आकर के विध्वंस कर देते हैं, माने उद्गान कर्म में कोई समर्थ नहीं हुए, सफल नहीं हुए इंद्रियां, तब मुख्य प्राण को कहा आप उद्गान करो, तो मुख्य प्राण ने उद्गान किया तो सबको फल मिला, कि मुख्य प्राण ही उद्गाता है ऐसा उद्गित ब्राह्मण निश्चय हो गया, ये कहते हैं सैव माने वही प्राण ही वायु रूप जो प्राण है वही उद्गाता इति उद्गित ब्राह्मण अवगतम, ये उद्गाता है ऐसा उद्गित ब्राह्मण में निश्चय हो चुका है, ये उद्गान करने वाला मुख्य प्राणी है ये निश्चय हो चुका है, माने प्रथम अध्याय की तृतीय ब्राह्मण में निश्चय हो चुका है। सात की टिप्पणी में कहा वायुआत्मक प्राण, कौन सा प्राण, केवल ये व्यष्टि प्राण है, वायु रूप प्राण, हिरण्यगर्भ रूप प्राण, उसी को उद्गाता समझना, अच्छा आठ में कहते उद्गित ब्राह्मणे नंबर दे दिया, एक तीन सात का मंत्र है, उद्गित ब्राह्मण है मुख्य प्राण को उद्गाता रूप से निश्चय किया गया है। नौ में कहते अवगतम निश्चय हुआ है वहां मुख्य प्राणी उद्गाता है करके उद्गित ब्राह्मण तेभ्य ऐसा प्राण उदगायत इति श्रुति इति शेष ऐसा श्रुति है वहां माने उद्गित ब्राह्मण में है तेभ्य इंद्रियभ्य उन इंद्रियों के लिए ऐसा प्राण उदगायत इस मुख्य प्राण ने उद्गान किया। क्यों प्राण जो कुछ खाता पीता है सबको मिलता है और चक्षु जो देखती है सब इंद्रियों को नहीं मिलेगा, वाणी जो बोलती है सबको नहीं, इनको अपना ही मिलता है दूसरे को नहीं मिलता ये स्थिति है। किंतु प्राण जो कुछ खाना पीना करेगा सबके लिए पोषित हो जाते हैं, सब पोषित होते हैं ऐसी स्थिति है। तो तेभ्य माने इंद्रियभ्य ऐसे प्राण उद्गायत इन इंद्रिया रूप प्राण के लिए इस मुख्य प्राण ने उद्गान किया, ये स्तुति यही है, ये निश्चय हुआ है प्राण ने उद्गान किया करके ये सब मैंने प्राण ये प्राणी उद्गायत उद्गान कर किया ये अर्थ आता है। इस श्रुति विशेष कहा श्रुति से यम कहते हैं, श्रुति यह क्या है एक तीन सात में आई है तेभ्य ऐसा उद्गायत एक तीन सात उद्गित ब्राह्मण के सप्तम कंडिका की बात है तेभ्य ऐसा उद्गायत। अच्छा और दूसरी श्रुति बोलती है वही उद्गित ब्राह्मण में बाचात सब प्राण उदगायत कहते हैं वो उद्गाता ने किससे उद्गान किया होगा अरे वाणी और प्राण दोनों लेकर के उद्गान करता है, उद्गान के लिए वाणी की भी आवश्यकता है प्राण की आवश्यकता है, केवल प्राण से भी नहीं हो पाएगा वाणी का सहारा चाहिए क्यों उद्गान करते समय अलापना है गाना है वाणी भी चाहिए। बाचा तो यही मानी इस बात बाचा वाणी के द्वारा और प्राण सब प्राण उद्गाता जो प्राण के द्वारा उद्गान किया ये दोनों आया है वो चीज प्राण निर्धारित हुआ है। टिप्पणी दस और ग्यारह में कहते हैं दस में बाचा से सब उद्गाता है जो एक एक का उद्गाता है ना किससे इसने किस साधन से उद्गान किया होगा एक एक उद्गाता है प्रश्न उठा सब माने उद्गाता एक एक का जो उद्गाता है वो अयास्य उपासना वो जो होता है ना अयास्य की उपासना करता था उद्गाता अयास्य आश्चर्य भव आश्चर्य मुख में होने वाले आश्चर्य होते हैं केवल आश्चर्य मात्र में नहीं है पूरे शरीर में व्याप्त है कौन मुख्य प्राण उसको अयास्य कहा अयास्य कहा मुख्य भीतर है बाकी इंद्रिया जो भी है आश्चर्य है किंतु ये अयास्य है माने इसको परिश्रम नहीं होता ये दूसरी बात है बाकी इंद्रिया थक जाती है कितने भी रूप सुंदर रूप हो देखते देखते चक्षु थक जाती है छोड़ो अब बोलते बोलते वाणी थक जाती है सुनते सुनते श्रोत्र थक जाता है सब इंद्रिया थक जाती है ये रात्रि में जो विश्राम करते हैं ना ये इंद्रियों को दिन भर के थके हुए इंद्रियों को शांत कराने के लिए होता है इनको आराम देने के लिए शरीर को आराम नहीं दे रहा शरीर क्या आराम होगा नहीं इंद्रियों को आराम देने के लिए होता है थके हुए होते दिन भर अपने अपने विषयों को ग्रहण करते करते आपाधापी करके दौड़ते दौड़ते जागृतकालीन जो थकान है इन इंद्रियों को उसके शांत करने के लिए स्वप्न बनाया गया है इंद्रिय सो जाते हैं सब कहते थे काल्पनिक इंद्रिया होते हैं ये इंद्रिया नहीं होते काल्पनिक इंद्रिया जैसे होते हैं वहां वहां भी देखा जैसा लगता है सुना जैसा लगता है किंतु वास्तव में इंद्रिय नहीं होते वासनावय इंद्रिय होते हैं वहां कहां या जागृत में व्यावहारिक इंद्रिया है स्वप्न में वासनावय इंद्रिया है संस्कार वाली इंद्रिया है। तो कहते हैं सैव उद्गाता ये ना सात की टिप्पणी में ऐसी बात कहा सैव उद्गाता तायुआत्मक ये तो हो गया था बाचा ही वह कहते हैं बाचा चाह यदि स उद्गाता जो यज्ञ में उद्गान करने उद्गाता था ना अयास्य उपासनया वो प्राणोपासक था वो इंद्रियों को उपासक नहीं था प्राणोपासक था अयास्य माने प्राण होता है अयास्य उपासना के द्वारा प्राण उपासना के द्वारा हिरण्यगर्भ उपासना के द्वारा तद्रूपो भूतो वो उद्गाता तद्रूप में है अभी उसी रूप में है अपने को हिरण्यगर्भ भाव देखता है यद्यपि शरीर है शरीर भाव में नहीं देखता परिचन भाव में हिरण्यगर्भ भाव देख रहा उद्गाता माने जिसकी उपासना करता है तद्रूप हो जाता है तम यथा यथा उपास्य तदेव भवति ये पुद्गल उपनिषद है उस पर परमात्मा को जिस भावना से उपासना करेगा वैसे हो जाता हो तो अयास्य उपासना के द्वारा उद्गाता तद्रूप भूतो भवति उसी स्वरूप हो जाता है अयास्य स्वरूप ही हो गया है उद्गाता। वाचा प्राण प्रधान या वाचा तो वाणी से भी उद्गान करता है, माने प्राण जिसके प्राण में प्रधानता है, वाणी में प्रधानता नहीं, वाणी कौन है, प्राण मुख्य है उद्गान में, वाचा प्राण प्रधान या प्राण की प्रधानता है जिस वाणी में, प्राणे न तो स्वात्मभूत है ना, प्राण उद्गाता के अपना स्वरूप भूत है प्राण, माने प्राणोपासन होता है उद्गाता, प्राण उपासना करने से तद्रूप में है वो, यही है स्वात्मभूत या इत्यादि बोल दिया, स्वात्मभूत है ना है वो उद्गाय, अपना स्वरूप से ही उद्गान किया उसने, प्राण रूप से उद्गान किया, किससे, उद्गाता ने अपने स्वरूप से उद्गान किया, क्यों वो प्राण भाव में प्राप्त हो रखा है अयास की उपासना के द्वारा, वाणी वहां गौण है मुख्य प्राण है, ये श्रुति का तात्पर्य होता है। कहा अच्छा अभी ग्यारहवें नंबर देते हैं, 1-3-24 की बात है, बाचात हेव बाचा ही बाचात हेव प्राण ने तो उदगाय, 1-3-24 कंडिका की बात है। आगे भाष्य में कहते हैं ये निर्धारित हो गया, प्राण उद्गाता है निर्धारित हो गया, यहां प्राण ने आया हुआ है ना इसलिए इस अर्थ कर रहे हैं, अतः एतस्य प्राण से आप सरिदम ज्योति रूपम असौ चंद्र, ये भी यही इसमें आया, ये सप्तान्न ब्राह्मण है त्रीणी आत्मने अगुरुता आया था, मनोवाचम प्राण सात अन्न में से तीन अन्न अपने लिए रखा यजमान ने, तो तीन क्या रखा, मन को अपने पास रखा, वाणी को रखा, प्राण को रखा, यही है। तो वो प्राण का जो स्वरूप देखा गया तो अजदैव में वो क्या पाया गया, अग्नि रूप पाया गया, यही कहना चाहते हैं, अतः एतस्य प्राण से आप शरीरम ज्योति रूपम असौ चंद्र, चंद्र चंद्र रूप में पाया गया, ये जो प्राण है इसका आप शरीरम जल इसका शरीर है, क्यों जल के बिना रह नहीं सकता, अन्न नहीं मिले तो रह सकता है किंतु जल के बिना नहीं रह सकता, आप शरीरम इसका शरीर जल है इस प्राण का, ये कहा वहां, और अतः एतस्य प्राण से आपा शरीरम जल शरीर है, ज्योति रूपम असौ चंद्र, इसके जो ज्योति क्या है कहते हैं वो चंद्रमा इसकी प्रकाश है, आधेय ज्योति इसका वो है चंद्रमा है करके कहा, इति ये भी कहा है वहां, माने ऐसा भी उद्गित ब्राह्मण में दोनों चंद्रमा भी कहते हैं और इधर उद्गान करने के लिए प्राण है ना वायुना भी बोल रहे हैं, दोनों आ जाता है, दोनों मिलकर के है, ये कहा अतः एतस्य प्राण से आपा शरीरम ज्योति रूपम असौ चंद्र, इति ये भी कहा है, ये कहने से प्राण ने उदगायित में आया है और ये चंद्रमा चंद्रमा इसके ज्योति रूप चंद्रमा है अधिदैव में, ऐसा भी कहा है प्राण को लेकर के, ठीक है। एक और दो की टिप्पणी का था आदिदैव कयोर बांग मनसयो, जो आदिदैविक वाणी और मन होगा मनसयोर विभूति निर्देश अनंतरम, अथ शब्द जो दिया है ना पहले आदिदैविक मन और वाणी की चर्चा आई थी वहां, मान इसमें माने सप्तान्न ब्राह्मण में आदिदैविक बांग मनसयोर आदिदैविक बाक और मन ये दोनों के निर्देश अनंतर अथ सत्ता इसके लिए दिया अथ ये तस्य प्राण से आपस अथ माने दो का निर्देश का अंतर उपदेश का अंतर है बात पहले दो का हो गया आदिदैविक मन का भी निर्देश हो गया वाणी का भी निर्देश हो गया इसके पहले उसके पश्चात कहा आदिदैविक और बांग मनसयोर विभूति निर्देश अनंतरम यही है अथ का अर्थ ये तस्य अन्नत्व न प्रकृत ये प्राण जो है ना अन्न रूप से प्रकृत है वहां का सप्तान्न ब्राह्मण में यप सप्तान्नानी निर्दयात्वसा अजनित कृता पिता ऐसा आया उस जीव ने हिरण्य गर्भ ने क्या किया सात अन्नों को तैयार कर दिया सात अन्न पैदा किया अपने बुद्धि माने उपासना और कर्म के द्वारा उपासना कर्म के माध्यम से सात अन्नों को बनाया उनमें से तीन अन्न अपने देख रखा मनोवाचम प्राण ऐसा आया मन वाणी प्राण अपने लिए रखा है यह आया हुआ है ये कहा अन्नत्वेन एतस्य माने अन्नत्वेन प्रकृतस्य अन्न रूप से एतस्य का अर्थ करते हैं अन्न रूप से जो प्रकृत है प्राण उसका माने सप्तान्न ब्राह्मण अन्न रूप से प्रकृत है प्राण उसका प्राण से आप माने शरीरम जो जल है ना शरीर है इसका माने शरीरम माने आधार जल आधार है जल के बिना रह नहीं पाएगा जैसे कोई भी आधार के बिना कोई रह नहीं सकता इसी प्रकार प्राण को रखना है तो जल चाहिए आधार है जल आधार है ज्योति रूपम माने प्रकाशात्मकम करणभूतम आधेयम जो करण है करण स्वरूप इसका कारण क्या है कहते हैं चंद्रमा है ये कहते हैं करणभूतम आधेयम आधेय रूपम असौ चंद्र इत्यर्थ उसका अर्थ है माने प्राण के चंद्रमा भी है उसका अधिदैवत्व स्वरूप क्या है चंद्र स्वरूप है और इधर अब वायु स्वरूप बोल रहे हैं यहां क्या बोल रहे हैं वायु स्वरूप और सप्तान ब्राह्मण में चंद्र स्वरूप बताया है, इसलिए भाष्यकार ने तदापत्य का अर्थ चंद्रभावापत्य बोल दिया, कोई आपत्ति नहीं, ये कहना चाहते हैं भाष्यकार। तो दोनों को देखते हुए कहा कहते हैं कि दो नंबर टिप्पणी में कहा, नंबर दे दिया 1513 में था ये बात, कहा था अच्छा एत से प्राण से आप शरीरम ज्योति रूपम वस्तु चंद्र 1513 प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण सप्तान ब्राह्मण है, उसका त्रयोदश कंडिका की बात है। प्राण वायु चंद्र चंद्रवसान एकत्वात्, प्राण वायु चंद्रवा एक हो जाते हैं, प्राण हिरण्यगर्भ के साथ एक कर दिया है, वायु ना प्राण ने यह बोल रहे हैं, वायु रूप प्राण बोल दिया, खाली प्राण है वायु रूप प्राण माने हिरण्यगर्भ रूप प्राण, तो वायु प्राण एक हो गए और चंद्रमा को भी प्राण के साथ एक कर दिया सप्तान ब्राह्मण में, क्योंकि उस अजदैव में चर्चा हुई है, तो माने ये अथ एक प्राण से आप शरीर में ज्योति रूपम वस्तु चंद्र कारण में चंद्रमा है, यही है तीनों एक ही है, कहा प्राण वायु चंद्रमा साम एकत्व, प्राण वायु और चंद्रमा तीनों के एक होने से चंद्रमसा वायुनाथ उपसंहारे, वहां चंद्रमा के द्वारा उपसंहार करना माध्यान्न श्रुति में और कानून श्रुति में वायु में उपसंहार करना, दोनों में उपसंहार में न कश्चित विशेष, कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष नहीं, दोनों में समान हो जाता है, क्यों चंद्र प्राण के ही स्वरूप में चंद्रमा की भी चर्चा है, प्राण के स्वरूप में वायु की भी चर्चा है, इसलिए वायुना कांड श्रुति में वायु रूप से उपसंहार किया जाता है और माध्यान्न श्रुति में चंद्रमा में उपसंहार किया जाता है, ऐसा करने में कोई आपत्ति विशेष नहीं है, समान ही हो जाता है, न कश्चित विशेष एवं मन्य माना श्रुति, श्रुति ऐसी मानती है, मानती हुई श्रुति वायुना अधिदेवित रूपेण उपसंहार, या कांड श्रुति में वायु रूप से अधिदेवित रूप में कांड श्रुति के आधार पर उपसंहार करती है, कांड श्रुति में यहाँ प्राणे वायुना प्राणे ना ऐसा कहा हुआ ना, कांड श्रुति एक करती है, काम कहा टिप्पणी आए तीन से लेकर है सात तक, तीन में कहा प्राण वायु चंद्रमसाम एकत्वात् चंद्रमसा वायुना, चंद्रमसा तीन में कहते हैं माध्यन्द्र श्रुति से चंद्रमा के साथ एकत्व करती श्रुति माध्यन्द्र क्या बोल दिया, और चार में कहा वायुना माने वायु के साथ कहा कांड श्रुति में ही है, यही इसी मंत्र में वायु के साथ एकत्व किया है, अभी ये कहना है उपसंहारे माने उपसंग्रह ऐसा संग्रहित करने पर, चंद्रमा के मैं उपसंहार करना प्राण को अथवा वायु में उपसंहार करना, माध्यान्न श्रुति के आधार पर चंद्रमा में उपसंहार करना है चंद्र रूप में देखना है, और कांड श्रुति के आधार पर हिरण्यगर्भ रूप में वायु रूप में देखना है, दोनों में उपसंहार करने पर कोई विरोध नहीं है, ऐसा मानती है श्रुति, कोई विशेष नहीं होता, समान है यह, चाहे वहां उपसंहार करो चाहे यहां करो, ऐसी श्रुति मानती ही कहा। छह नंबर में कहते उक्त रीत्या विशेषाभाव में मन माना, इसी प्रकार से विशेष का अभाव मानती है श्रुति, प्राण को चंद्रमा में लय किया है माध्यान श्रुति में और कान श्रुति में इसमें वायु में उपसंहार किया है, तो विशेष नहीं है वो, ये की है ये कहा। आ कहते हैं यहाँ वायु अजैवत रूपेण उपसंहार कहा, यहाँ तो यही मानती है श्रुति, यहाँ किसमें उपसंहार कर रही श्रुति, अजैवत रूप में वायु में कर रही है इस कंडिका में, कान श्रुति में कहा। तो इसमें टिप्पणी है दस की, वायुना सात प्राण उद्गाता आरंभ, ये प्राण और उद्गाता दोनों को वायु रूप से कर रही उपसंहार कर दिया, इस कंडिका में वही कर रही ना, सात नहीं कहा, तो ये मानती उपसंहार करके कहा, प्राण और उद्गाता को वायु में माने हिरण्य गर्भ में उपसंहार कर देती है श्रुति। अभी चाह और भी बात है, वायु निमित्त ही वृद्धि क्षय चंद्रमसा, चंद्रमा में वृद्धि और क्षय क्या है कहते हैं, वायु निमित्तक हिरण्य गर्भ निमित्तक है, वायु माने हिरण्य गर्भ, यदि समष्टि नहीं तो व्यस्त हो नहीं पाएगा, ये स्थिति है, यदि हिरण्य गर्भ ही नहीं तो चंद्रमा का सब उसी का अवयव है सभी है। अभी जब वायु निमित्त हुई, वायु माने सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ है वो, बस सूत्रात्मा सूत्रा सूत्र है वो, वायु निमित्त ही वृद्धि क्षय चंद्रमसा, चंद्रमा में जो वृद्धि और क्षय होना है ना वो वायु निमित्तक है, माने प्रयोजक वही है, ये कहते हैं तेना तिथ्यादि लक्षण से काल से कर्तुर भी कारयिता वायु, तिथ्यादि लक्षण जो काल है ना उसका कर्ता यदि भी चंद्रमा है, कौन है उस कर्ता का भी कारण करवाने वाला, उस कर्ता के माध्यम से करवाने वाला वायु है हिरण्य गर्भ है, यदि भी हमारे सामने चंद्रमा तिथ्यादि बना रहा देखते मुख्य है हिरण्य गर्भ, ये प्रयोज्य है ये प्रयोजक प्रयोजक है, ये प्रयोज्य है चंद्रमा और वो प्रयोजक है हिरण्य गर्भ, प्रयोजक करता है कारयिता है वो, तिथि आदि का कर्ता चंद्रमा, और वो कारयिता है हिरण्यगर्भ वायु, ये कह रहे हैं तेना। दो नंबर की पढ़ने में कहा वायु चंद्र वृद्धिहास हेतु की है ना, वायु और चंद्रमा दोनों वृद्धिहास समान है ना, वायु चंद्र वृद्धिहास, वायु जो है ना षष्ठी है, वायु में चंद्र वृद्धिहासत्व तो है, धर्म है, चंद्रमा में वृद्धि और हास कराने का धर्म कहां दिखता है, वायु वायु में नहीं रहेगा। अतो इसी कारण से वायु रूपापन्न इत्यादि कालाद अतितो भवति, वायु रूप में जो प्राप्त हुआ हिरण्यगर्भ भाव में प्राप्त हुआ है, जो उद्गाता क्या करेगा यजमान को भी और अपने को भी दोनों से तिथ्यादि काल से मुक्त हो जाता है, मुक्त कराता है, यजमान को मुक्त कराता है, अपने मुक्त होता है, जो उद्गान करने वाला उद्गाता यज्ञ का उद्गाता होगा अपने हिरण्यगर्भ भाव में होगा, इस मान भावना में डूबा हुआ है ऐसा जो होगा उद्गाता था। तीन नंबर के पढ़ने इसे कहा सूत्रात्मा वायु चंद्र वृद्धि वृद्धियादि हेतु था, सूत्रात्मा जो है ना वो हिरण्यगर्भ वायु में वृद्धि और क्षय के कारण होने से, वृद्धि ह्रास के कारण होने से, यही अर्थ आता था। वायु रूपापन्न चार में कहते हैं वायु रूप, वायुआत्मना एवं स्वच्छ ध्यानात्, वायु रूप हिरण्यगर्भ से अपना चिंतन करने से, मैं मनुष्य हूं चिंतन में नहीं हो, चिंतन उषा मैं हिरण्यगर्भ वायु हूं, उस रूप में चिंतन करने से वायुआत्मना एवं वायु स्वरूप नहीं, स्वच्छ ध्यान आता अपना ध्यान चिंतन चल रहा है किस रूप में, वायु वायु रूप हिरण्यगर्भ ध्यान करने से, अपना ध्यान करने से, उद्गाता यजमान से, उद्गाता और यजमान दोनों वायु रूपापन्न जो वायु रूप में प्राप्त हो गए हैं ऐसा होने से, पक्ष द्वयात्मक मृत्यु और मुच्छेद दोनों, दो पक्ष रूप जो मृत्यु है पूर्व पक्ष अपर पक्ष मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं दोनों, ऐसा चिंतन कर माने हिरण्यगर्भ भाव की चिंतन आया तो हिरण्यगर्भ में ये वृद्धि ह्रास दोनों नहीं है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वहां नहीं है, वो चंद्रमा कर्ता वाला है और चंद्रमा हिरण्यगर्भ का अवयव है, इसलिए ये जब हिरण्यगर्भ भाव में प्राप्त होगा वायु भाव में प्राप्त होगा यजमान और उद्गाता दोनों, उस दोनों में वृद्धिहास आदि होने वाला जो दोनों पक्षों से मुक्त हो जाते हैं, केवल यजमान और मुझे प्रश्न उठाता है इसका उत्तर हो गया। अतो वायु रूपापन्न इत्यादि काला जो वायु रूप में प्राप्त हुआ है जो यजमान और उद्गाता दोनों इत्यादि काला अचुतो भवती थी उपन्न परम, स्थित होता है ये माने अच्छा से भी अच्छा हो गया, उपपन्न मात्र उपपन्न तर हो जाता है। ठीक है तेरह श्रुत्यंतर है इसी कारण से अन्य श्रुति माने माध्यम श्रुति में चंद्र रूपेण दृष्टि मुक्ति ही अति मुक्ति, चंद्रमा रूप से उपासना करना वहां तो इससे क्या होगा मुक्ति और अनुमुक्ति दोनों माना जाता है वहां का माध्यम स्थिति में स्थिति है, ये प्राण को चंद्रमा दृष्टि करना वहां क्या दृष्टि करना, क्योंकि प्राण का उद्गित प्राण में बता दिया था, क्या बताया था इसके जल शरीर है आधार है और अजैवत में है चंद्रमा कहा हुआ है, इसलिए तेरह यही कहा तेरह पांच की टिप्पणी भी बोलते हैं शुद्ध विकल्प से संभव है ना, विकल्प संभव है, विकल्प क्या है माध्यन्द्र श्रुति में चंद्रमा में मानी एकता दिखा रही है और या कांड श्रुति में वायु में एकता दिखा, विकल्प है तो एक ही है, उधर जोड़ जाए ये देर जोड़ बात एक ही है, उद्गिर ब्राह्मण के आधार पर दोनों एक ही हो जाता है, कह रहे हैं वायु रूपापन्न चार में कहा वायुआत्मना एवं स्वच्छ ध्यानात्, अपने को उद्गाता जो है ना अपने को वायु रूप में चिंतन चल रहा है, उसके शरीर रूप में चिंतन नहीं उद्गाता का, शरीर भाव को खो दिया उपासना में डूब गया गहराई में गया, मैं सूत्रात्मा हूं ऐसे भावना में हो, तम यथा यथा उपास थे तदे भगवती मुद्गलों पर प्रमाण है, उस परमात्मा तत्व को जिस जिस भावना से चिंतन करता है वही रूप हो जाता है वो, अरे देव भाव में कर रहे तो देवता ही बनेगा, भूत भाव में उपास चिंतन करेगा तो भूत ही बनेगा, ये यथा हमाम प्रपंच देते ताम तथे भजाम हम मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ, गीता के सप्तम अध्याय में है, जो जिस भाव से मेरे सामने आता है मैं उसी भाव से फल देता हूं, लोक व्यवहार भी यही होता है, शत्रु भाव से सामने आया तो शत्रु भाव से जाता है उसके साथ, मित्र भाव से आएगा तो मित्र भाव से जाता है, भगवान भी यही कहते हैं लोक व्यवहार से बाहर नहीं बोल रहे, वहां मेरे को भगवान समझ कर उपासना करो बड़ा फल मिल जाएगा, भगवान ही बन जाएगा, और देवता मान की उपासना करेगा देव भाव को प्राप्त होगा, और भूत भाव से प्राप्त चिंतन मैं हूं मेरे से भिन्न तो नहीं है किंतु भूत मानेगा मेरे को तो भूत ही बनेगा, वो प्रेत मान के चिंतन करेगा प्रेत बनेगा, बस उसके चिंतन के आधार पर फल मिलना है। जो भगवान सर्वरूप है, जिस रूप में चिंतन करे तो उस रूप से फल मिलना है, उस रूप के माध्यम से फल मिलना है। ठीक है, आगे कहते हैं तेन श्रुत्यंतरे चंद्र रूपेण दृष्टि मुक्ति आत्मक्षे। इसलिए अन्य श्रुति माने बाघ्यंत्र स्थिति है, वहां पर चंद्र रूप से चिंतन करने से दृष्टि, दृष्टि माने उपासना करने से मुक्ति अतिमुक्ति दोनों मिल जाती है। और यह तो माने कांड श्रुति में, यहां यह तो कांडवाना साधन द्वय से, कांड श्रुति में जो दो साधन है, क्या साधन है? प्राणेन वायुना, उद्गात्रा वायुना, जो साधन है उद्गाता और वायु, जो साधन है यहाँ साधन द्वय। सात की टिप्पणी बताया इस बात को, प्राण से उद्गात उच्च अधिकार है। छह की टिप्पणी छोड़ गई है चंद्र रूप में। उत्तरोत्तर दृष्टम साधन दो ऐसे कहते, अगले कंडिका में आयु जो दो साधन है, अगले कंडिका में कहेंगे ब्रह्मा ऋतुजा मनसा, ब्रह्मा और मन के द्वारा चंद्रभाव को प्राप्त होना बोल रहा है। वो उत्तरोत्तर अगले कंडिका में जो दो साधन बताए जा रहा है, कौन? ब्रह्मा और मन, दो कंडी अगले कंडिका में है। एक कहा, एक टिप्पणीकार बोल रहे हैं उत्तरोत्तर दृष्टम, यहां पर अगले कंडिका जो आ रही है जो षष्ठ कंडिका है, वहां आए हुए दो साधन है। क्या साधन है वहां? ब्रह्मा और मन, दो साधन है, ब्रह्मा मनसा ऐसा आया है। ब्रह्मा तो ऋतु का है और मन, ये दो साधन होते हैं वहां यजमान के पास, ये दो साधन के द्वारा ही है। साधन द्वयस्य पदम अत्र अपकृष्यते, उन पदों का यहां पंचम कंडिका में लाया जाता है। कहा? पंचम कंडिका में लाया जाता है, यही है। इसलिए चंद्र की प्राप्ति कहा? भाषिका, यही कहा जाता है, अत्र अपकृष्यते कहा। तथा मनसो ब्रह्मणश्च चंद्र रूपेण युज्यम, मन और ब्रह्मा को कहां जोड़ना? चंद्र रूप से जोड़ना होगा। अगली कंडिका में चंद्र रूप में जोड़ना है, चंद्र रूप से माध्यमिक स्थिति में चंद्र रूप में जोड़ा हुआ है, ऐसा मानना है कहा। आगे कहते हैं न श्रुति और विरोध, कहते हैं इसलिए दोनों श्रुति में विरोध नहीं है, कांड श्रुति और माध्यमिक श्रुति दोनों में विरोध नहीं है। कि भाष्यकार बोल पड़े, ठीक है, देखें ननु अहोरात्रादि लक्षण काले तिथ्यादि लक्षण से कालाश्च अंतर्भावा, कहते अहोरात्रादि लक्षण जो काल है पूर्व कंडिका में कहा था उसी में, तिथ्यादि लक्षण जो काल है इनका भी अंतर्भाव हो जाता है। जहां अहोरात्र होगा वही तिथ्यादि है, वही अंतर्भाव हो जाता है दोनों का। तो फिर ततो अतिमुक्त उक्ता आयाम, जो अहोरात्र काल से अतिमुक्ति कहने पर पूर्व कंडिका में कह दिया है, अहोरात्र से मुक्ति के बारे में चर्चा कर दी है करने पर, तिथ्यादि लक्षण आदि कालात असौ मुक्ता एवं, तिथ्यादि लक्षण काल से भी असौ माने यजमाना मुक्ता मुक्ता एवं मुक्त ही हो जाता है। क्यों? तिथ्यादि काल अहोरात्र काल में अंतर्भूत है, अंतर्भूत होने से जब अहोरात्रादि काल से अतिमुक्त कहा गया पूर्व कंडिका में, उसी साधन से तिथ्यादि काल से मुक्त हो जाएगा। तो इसको तिथ्यादि को अलग कहने की आवश्यकता नहीं, ये कृतम पृथक आरंभ है ना, अलग से आरंभ करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तृतीयादि काल से मुक्त होने के लिए अलग कंडिका क्यों बनाया गया, ये प्रश्न उठा। तत्र कहते हैं अहोरात्रयोर अविशिष्ट यो, अहोरात्र से अविशिष्ट थे आदित्य करता, समान रूप से आदित्य करता है अहोरात्र का, अहोरात्र ऐसे है वृद्धि ह्रास से रहित है और आदित्य भी समान है वृद्धि ह्रास रहित है, आदित्य करता माना था। किंतु तिथ्यादि ऐसा अहोरात्र जैसे नहीं है वृद्धिहास, ये सहित है, रहित नहीं सहित है, और इसके कर्ता भी वृद्धिहास वाला ही होगा, वो चंद्रमा है इसका कर्ता, ये कहना उत्तर देना चाहते। इसे अतिरिक्त कंडिका की आवश्यकता है। अविशिष्ट और माने वृद्धि क्षय शून्य और इतिहावत, जो भाष्य में लिख दिया था अविशिष्ट कहा था ना, उसका अर्थ है वृद्धि क्षय शून्य है अहोरात्र आदि, अहोरात्र वृद्धि क्षय रहित है ऐसा, और रात्र में 24 घंटे का होता है और रात्र उसको बोलते हैं वृत्ति क्षय रहित होता है, समान होता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जैसा। कथम तभी तिथ्यादि लक्षण काला मुक्ति, चलो तिथ्यादि काल वृत्ति ह्रास वाले हैं तो कहना पड़ा, तो मुक्ति कैसे होगी इससे? तिथ्यादि काल और रात्र से अतिरिक्त है तो फिर इससे मुक्ति कैसे, किस आधार से होगी, ये प्रश्न उठा। कथम तभी 12वीं टिप्पणी में कहा तिथ्यादि नाम चंद्रकर्तिकत्व भी, तिथ्यादि चंद्र के कर्ता होने पर भी फिर किस साधन से मुक्त होगा साधक, ये प्रश्न उठा। तो कहते हैं आगे अतः तदापत्य, कहते हैं अतः इसी कारण से क्या है तदापत्य, चंद्रभावापत्य, चंद्रमा की प्राप्ति के हेतु से मुक्त हो जाता है, तृतीयादि काल से कहते हैं भाष्यकार ये बोलते हैं। तो अतः तदापत्य पूर्व पक्ष अपर पक्ष अत्यय, इसलिए पूर्व पक्ष अपर पक्ष जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अत्यय विनाश हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। आदित्य आदित्य आदित्य पत्य आदित्य आपत्य आदित्य प्राप्ति से अहोरात्र अत्यय, मतलब जैसे अहोरात्र आदित्य के प्राप्ति से होने पर अहोरा आदित्य भाव में जाने पर अहोरात्र नहीं होता उसके लिए, ठीक इसी प्रकार चंद्र भाव में पहुंचने पर तृतीयादि नहीं होता उसके लिए, तृतीयादि काल से मुक्त होना तो चंद्रभाव में बैठना चाहिए साधक को, ये कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं चंद्र प्राप्तिया तिथ्यादयो तिथ्यादि अत्ययो माध्यम श्रुत्या होते हैं, चंद्र प्राप्ति से तिथ्यादि से मुक्त होने को कांड श्रुति में नहीं है, वो माध्यम श्रुति में है, मंत्र भेद है वहां का, यहाँ का मंत्र भेद है, माध्यम श्रुति उच्चते कांडश्रुति आतु वायु भावापत्य, कांडश्रुति ये जो मंत्र चाह रहे हैं यहाँ किस रूप में कहा, वायु भाव हिरण्यगर भाव से मुक्ति कहा यहाँ, तद अत्यय माने शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष पूर्व पक्ष अपर पक्ष अत्यय मुक्ति विनाश होने कहा। तेरह की टिप्पणी में कहा यहाँ तेरह में कहते हैं तिथ्यादि नाम, अच्छा तेरह तिथ्या ये अत्यय माध्यम स्थिति आई थी, तो तिथ्यादि का अत्यय तो माध्यम श्रुति के माध्यम से कहा यहाँ, ठीक है। तत्र यजमान प्राण उद्गात्रा वायुदृष्टिया अनंतर कंडिका उक्त प्रश्नोत्तरत्वेन ब्रह्मलोक प्राप्तेर अभितत्वात् इभावः कहते, यजमान के प्राण और उद्गाता उद्गात्रा प्राण वायुना इस कंडिका की बात है, यजमान प्राण उद्गात्रा यजमान के प्राण उद्गाता वायुदृष्टि से अनंतर कंडिका आगे आने वाली जो कंडिका है, क्या आगे आगे आने वाली कंडिका में वहां आया है ब्रह्मणा इत्यादि आया है, वहां आता है ब्रह्मा ऋतुजा मनसा चंद्रण आता है, इसके लिए प्रश्नोत्तर उसके प्रश्न उत्तर दो के रूप में ब्रह्मलोक प्राप्ति अभी तत्वात हमारे उत्तर कंडिका के साथ जोड़ करके किसी ब्रह्मलोक प्राप्ति का हेतु बताया। अब ठीक है, हम कहते हैं तथा चुत्योर विरोधे क समाधि, इस प्रकार श्रुति का विरोध हो गया, माध्यम श्रुति में चंद्र प्राप्ति से मुक्ति कहा और यहां पर वायु प्राप्ति से मुक्ति कहा, तो श्रुति विरोध होने पर समाधान क्या है, समाधान और समाधि एक ही चीज है, समाधान बोलो समाधि बोलो, सम और अंग पूर्वक धातु से की करेंगे तो समाधि भाव में और लूट करेंगे तो समाधान, एक ही चीज है समाधि माने समाधान कैसे, ये प्रश्न आया कि श्रुतियों का विरोध का समाधान क्या क्या होगा, शंका करके तत्र इत्यादि कहा। तत्र यजमान से प्राणो वायु, यजमान के प्राणु कांड कांड स्वरूप में वायु है, यही है कहते ठीक आते हैं। उद्गात रूपी प्राणात्मक वायु रूप, तुम उद्गाता भी प्राणात्मक वायु रूपी है, अपने वायु भाव में है उद्गाता, उद्गाता उद्गात रूपी जो उद्गाता है वह भी प्राणभाव वायु रूप, तुम श्रुति अनुसार दर्शाएगी, दोनों श्रुति के अनुसार से दिखाते हैं, माध्यम श्रुति और कांड श्रुति दोनों के अनुसार से दिखाते हैं, कहा दोनों में कहते हैं सएव इत्यादि का सएव उद्गाता, वही उद्गात यज्ञ का उद्गाता है वह, कैसा उदगित ब्राह्मण अवगत, उद्गाता कौन होता है, उदगित ब्राह्मण जाना, उद्गाता क्या स्वरूप है, उदगित ब्राह्मण जाना गया कहते हैं। ठीक है, न केवलम उद्गातु प्राणत्व प्रतिज्ञा मात्र प्रतिज्ञा मात्र प्रतिबंध, उद्गाता प्राण है ये प्रतिज्ञा मात्र से सिद्ध नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, नहीं प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि भवती, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि भवती, वस्तु की सिद्धि के लिए प्रमाण देना होगा, केवल कहने मात्र से प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं होती, एक कहा न केवल उद्गातु प्राणत्व प्रतिज्ञा मात्र, उद्गाता प्राण होता है यह प्रतिज्ञा मात्र से सिद्ध नहीं है बात, किंतु विचार्यम निर्धारितम का विचार भी किया है उद्गाता कौन बनता है, क्योंकि ये प्रथम अध्याय तृतीय पर उद्गित ब्राह्मण विचार किया, एक एक को समय दिया था उद्गान करने के लिए, सब फेल हो गए इंद्रिया, और मुख्य प्राण ने किया है तो उद्गाता तो प्राण होता है, निश्चय किया है विचार करके निश्चय किया है प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में, ये कह रहे हैं कि तो विचार्य विचार करके निर्धारित निर्धारण में किया, उद्गाता तो प्राण होता है, उद्गित ब्राह्मण में निश्चय हुआ है, ये बता रहे हैं। वाचा चाहिए एव स प्राण है तो उद्गाय वाणी गौण है, जहां वाणी और प्राण के द्वारा उसने उद्गान किया, एक एक उद्गाता ने किसी प्राण से मुख्य प्राण है सहारा वाणी का है दोनों लेकर के उद्गान किया, ऐसा आता है आया है वहां उद्गित ब्राह्मण आया, ठीक है, हम कहते हैं प्राण चंद्रमाशोष से एकत्व सप्ताह अधिकार के दृढ़, प्राण और चंद्रमा की एकता भी दिखाई है यहां तो उद्गाता को प्राण से अभिनय दिखाया है इसमें उद्गित ब्राह्मण में, और प्राण को चंद्रमा के साथ एकता दिखाई है, वायु के साथ एकता दिखाया है यहां उद्गित ब्राह्मण में, और चंद्रमा के साथ प्राण को एकता दिखा क्या सप्ताह ब्राह्मण माने पंचम ब्राह्मण प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण देखा कहां पे क्या है, प्राण चंद्रमाशोष से एकत्व, प्राण और चंद्रमा की जो एकता है वह सप्तान्नाधिकार नृतम, जो सप्तान्न ब्राह्मण था प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण निर्धारित हुआ है क्या, अतः ये तस्य प्राण से आप शरीरम ज्योति रूपम असौ चंद्र इति, यही आया है चंद्रमा के साथ भी एकता की प्राण की, और यहां वायु के साथ एकता की प्राण की, तो दोनों श्रुति ऐसा बोलती है, कांड श्रुति में वायु के साथ एकता और माध्यम श्रुति में चंद्रमा के साथ, कांड श्रुति में भी चंद्रमा के साथ एकता की है सप्ताह ब्राह्मण में, ठीक है। कहते हैं उक्त रीत्या प्राणादीनाम एकत्व, इस तरीके से उद्गित ब्राह्मण और सप्तान ब्राह्मण दोनों जोड़ करके मिला करके प्राणादि की एकता दिखाने पर भी, प्राण की वायु के साथ भी एकता है, चंद्रमा के साथ भी एकता है, ऐसा दिखाने पर भी श्रुत्योर अविरोधम फलितम आह, उक्त रीत्या प्राणादीनाम एकत्व श्रुत्योर अविरोध, श्रुतियों का विरोध नहीं होता, फिर एक ही है, चाहे वहां जोड़ो यहां जोड़ो एक ही होता है, ठीक है। प्राण इत्यादि का वायु, प्राण वायु चंद्रमसा एकत्वात, ये तीनों एक ही वस्तु है, वायु बोलो प्राण बोलो चंद्रमा बोलो एक ही हो जाता है, होने से चंद्रमसा वायु नाथ उपसंहारे, चंद्रमा के द्वारा उपसंहार कर दिया माध्यम श्रुति में, और वायु के द्वारा उपसंहार किया कांड श्रुति में, उपसंहार न कश्चित विशेष, कोई विशेष नहीं है, समान है, ऐसा मानती हुई श्रुति एवं मन्यमाना श्रुति, ऐसा मानती हुई श्रुति वायुना अधिदेवी रूप में उपसंहार, यह कांड स्वरूप में वायु अधिदेवी रूप में वायु रूप से प्राण को उपसंहार करती है, ठीक है। ठीक है, हमें कहते हैं मनो ब्रह्मणो चंद्रमसाम, मन और ब्रह्मा चंद्रमा, ये कांड स्वरूप के आधार में है, वो किस साधन से वहां वो तो होता है, जवान कहा वहां ब्रह्मा मनसा और चंद्रमसा ऐसा आया है, ये साधन से मुक्त होता है जवान, मन है साधन ब्रह्मा साधन है, एक एक जो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नहीं, यज्ञ में जो वर्ण वर्ण किया जाता है ब्रह्मा को, तो तीनों को देख रेख करने वाला होता है ब्रह्मा, होता अध्वरी उद्गाता, तीनों से त्रुटि होने पर मौन खोलता है, नहीं तो चुपचाप रहेगा, मौन रहेगा ब्रह्मा, यज्ञ में तब मन तीनों वेदों का ज्ञाता होगा, ये तो एक एक वेद के ज्ञाता होते हैं, होता उद्गाता अध्वरी एक एक वेद के ज्ञाता होते हैं, अध्वरी यजुर्वेद को जानता है, होता ऋग्वेद को जानता है, और उद्गाता सामवेद को जानता है, किंतु ब्रह्मा तीनों वेदों को होगा, ये त्रिवेदी होगा उद्गाता, तीनों वेदों का क्या आता है, ये तीनों यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ भूमि में काम कर रहे हैं, तीनों अपने अपने स्थान पर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वहां त्रुटि हो गई तब मौन खोलेगा, अरे ऐसा नहीं ऐसा, बाकी मौन रहेगा ब्रह्मा, सुनता रहेगा क्या बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं, वो ब्रह्मा होता है यज्ञ में, ठीक है। मनो ब्रह्मणो चंद्रमसाम, मन और ब्रह्मा और चंद्रमा, यह है माध्यम श्रुति के आधार पर, और प्राण उद्गात्रोश्च वायुना, और प्राण उद्गाता को वायु के साथ एकता है, और मन और चंद्र ब्रह्मा का चंद्रमा में एकता बताई है वहां माध्यम श्रुति में, और यहां प्राण और उद्गाता दोनों का वायु के साथ कांड श्रुति में बताई गई, ये दोनों उपास्यत्व उपसंग्रह, उपास्य रूप से ग्रहण करने पर मृत्यु तरण विशेषो नास्ति, मृत्यु के तरण में कोई विशेष नहीं, ये समान है, जैसा करो चाहे माध्यम श्रुति के आधार में करो, मारे मृत्यु यहां क्या पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष मृत्यु है, तो इसी मृत्यु का तरण हो जाए, चाहे चंद्र भाव को प्राप्त करो चाहे वायु भाव को प्राप्त करो, हिरण्यगर्भ भाव प्राप्त हो जाओ तो मृत्यु नहीं रहेंगे, तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष उसी दृष्टि में नहीं होंगे, ये कहा श्रुति और विकल्प है न उपत्ति, इसे श्रुति दोनों श्रुतियों का विकल्प रूप से सिद्ध हो जाता है, माध्यम श्रुति भी सही है कांड श्रुति भी सही है, विकल्प है ना आठ की टिप्पणी है ना, शाखा भेद है ना, शाखा भेद के द्वारा विकल्प हुआ है, वो माध्यम शाखा है और एक कांड शाखा है, माध्यम शाखा में चंद्रमा में एकत्व बताया मन और ब्रह्मा का, और यहां पर प्राण और उद्गाता दोनों का इसमें वायु उपस्कार किया है, तो शाखा भेदन एक कांड श्रुति है, वो माध्यम श्रुति की बात है, इसलिए शाखा भेद है ना उदित अनुदित होमवत, जैसे अग्निहोत्रादि करने वाला कोई व्यक्ति होता है, एक सूर्योदय से पहले हवन करता है और एक सूर्योदय होने के बाद हवन करता है, कितने नियम है उनका, जिसने सूर्योदय से पहले हवन करने का ले लिया, वो सूर्योदय से पहले करेगा, अनुदित पर करेगा, सूर्य उदय नहीं हुआ उसी काल में करेगा। हाँ, और सूर्य उदय होने पर जिसने किया है वो उदय होने पर ही करेगा, व्रत जैसा बनाया होगा, संकल्प में जैसे लिया होगा। जैसे उदित हो भी सही है, अनुदित हो भी सही है, उसका भी नियम सही, उसका भी नियम सही है, फल दोनों को मिलेगा। जैसे उदित अनुदित होम होता है उसी प्रकार यहां भी दो प्रकार की बात है, कोई भेद नहीं है, विरोध नहीं है। ये कहते हैं दोनों कर सकता है, हवन करने वाला उदित काल में करे चाहे हाँ इधर उधर का गड़बड़ ना करे, उदित को लिया तो उदित को ही दे, अनुदित को लिया तो अनुदित को ले, इस तरह से कोई विरोध नहीं होता। ठीक है, आ कहते ठीक है, उपसंहरती प्राण उद्गातारम च तद्रूप उपासितया संग्रहणाती कांड श्रुति, उपसंहरती शब्द आया उसका अर्थ करते हैं। उपसंहरती माने क्या है, प्राण उपसंहरती प्राण उद्गातारम च, प्राण और उद्गाता को यहां, या प्राण और उद्गाता को उपसंहार करके किसमें, वायु में, तो कांड श्रुति उपसंहरती श्रुति कांड श्रुति प्राण उद्गातारम च, प्राण और उद्गाता को तद्रूपेण माने वायु रूपेण, नौ की टिप्पणी में कहा होगा वायु ना अजैव रूपेण, अजैव वायु है वो, अध्यात्म प्राण है, अध्यात्म वायु है, वायु ना तद्रूपेण उपास्यत है, उपास्य होने से संग्रहणार्थ संग्रह करती है कांड श्रुति, उपसंहार करती है कांड श्रुति, उपसंहार करती है इतस् कांड श्रुति उपपन्ना, इस हेतु से भी कांड श्रुति ठीक है। कैसा कहते हैं, अपिचा कहा, अपिचा वायु निमित्त ही वृद्धि क्षय, देखो वायु माने प्राण का स्वरूप जो वायु है अधिदैवत में हिरण्यगर्भ है, वो निमित्त है चंद्रमा में वृद्धि और क्षय होना। ठीक है, अभी जा वायु निमित्त हुई वृद्धि से चंद्रवशा कहा, कैसे टीका में कहते वायु माने सूत्रात्मा, वायु माने कौन लेना, भौतिक वायु मत लेना कहीं, अधिदैव वायु लेना, सूत्रात्मा को लेना वायु शब्द करते हैं, चाहे भौतिक वायु को न ले, प्राण को वायु भाव में ले जाना है, मैं भौतिक वायु में न मिला दे कोई, इसलिए कहते हैं टीकाकार कहते हैं वायु माने सूत्रात्मा, या वायु शब्द करते हैं सूत्रात्मा है वो, हिरण्यगर्भ है वायु सूत्रात्मा, तन निमित्त वही वायु निमित्त सूत्रात्मा निमित्तक है ये दोनों, कौन स्वावयव से चंद्रमसो वृत्तिहासो, उसका अवयव स्व माने लेना, सूत्रात्मा को लेना, उसका अवयव है चंद्रमा, तो उसके जो वृत्तिहास जो है वायु निमित्तक है, माना हिरण्यगर्भ निमित्तक है कहते हैं। कहा टिप्पणी 10 और 11 में कहते हैं, 10 में कहा ह्रास वृद्धियों कर्ता वायु चंद्रमस ततः वायु नैवोपसंहार प्राणोद्गात्रो रयम कृतः, ये वार्तिककार बोलते हैं ह्रास वृद्धियों, जो वृद्धि और ह्रास दो धर्म है ना, यह यतः जिस हेतु से कर्ता वायु चंद्रमस ह्रास वृद्धियों कर्ता वायु, चंद्रमा में जो ह्रास और वृद्धि है ना इसका कर्ता कौन है, वायु है, हिरण्यगर्भ है, कार्तिकार बोल रहे हैं तथा इसी कारण वायु है यथा वायु तथा इसी कारण से वायु ना एवं उपसंहार, इसे श्रुति ने भी वायु रूप से उपसंहार कर दिया, यहां उपसंहार प्राण उद्गात्र और अयम कृत माने प्राण और उद्गाता दोनों को वायु रूप से उपसंहार करते हैं कहा, अयम माने वायु, ये वायु वायु रूप से उपसंहार करते हैं कहा, अयम प्राण प्राण उद्गात्र को उसी प्रकार किया ये कहा, वार्तिकम अप्रत्याय वार्तिक को लेकर कहा वायु माने सूत्रात्मा, वायु का अर्थ सूत्रात्मा है यहां, अधिभूत वायु नहीं ये कहा, ठीक है इसकी वार्तिक की सूत्रात्मा ने वायु, सूत्रात्मा जो वायु है वह स्वावयवस्य चंद्रमसो, उसका अवयव चंद्रमा, सूत्रात्मा का अवयव है, वृद्ध्यादो कारयिता वृद्ध्यादि को करवाने वाला वो है, वृद्ध्यादि करने तिथि आदि का क्षय वृद्धि करने वाला चंद्रमा, किंतु वो करवाने वाला है हिरण्यगर्भ वायु कारयिता है वो, तद यजमान प्राण से उद्गात, और इसी प्रकार वही माने सूत्रात्मा वही है जो यजमान के प्राण और उद्गाता दोनों को भी वायुआत्मा है वो संग्रह वायु रूप से उपसंहार कर दिया गया, कांड श्रुत कृपा कांड श्रुत में इसलिए यजमान के प्राण और वायु प्राण यजमान के वायु रूप से उपसंहार कर दिया कहा, उद्गाता और प्राण को वायु रूप से उद्गान क्या है उपसंग्रह कर दिया कांड श्रुति में, अतो वायुआत्मना एवं वायु रूप से उद्गात्रादि ध्यानात्, उद्गात्रा आदि का ध्यान किस रूप से करना, वायु रूप हिरण्यगर्भ रूप से, ये उद्गाता है प्राण है इस रूप से चिंतन नहीं करना, व्यष्टिभाव में नहीं समष्टिभाव में जाना, अजय भूभाव में ध्यानात् पक्ष द्वयात्मक वृत्ति और उद्गाता यजमानस, दोनों पक्ष रूपी जो वृत्ति थे इससे पंचमी है वो, इसे उद्गाता और यजमान दोनों ही बुच्यते, दोनों मुक्त हो जाते हैं। इति वाचिका अर्थ वाचिका ये रस कहा। ग्यारह में कहा स्वम मन सूत्रम स्वावयव में स्वशावदाय, उसका अर्थ क्या लेना है सूत्रात्मा। सूत्राधीनायी चंद्रावेर जगत चेष्टा सूत्रात्मा के अधीन है चंद्रादि जगत की चेष्टा व्यापार। यदि सूत्रात्मा नहीं है तो इनकी चेष्टा हो नहीं सकती, इनके स्वरूप नहीं तो कहां चेष्टा होनी है। तो सूत्राधीन ही सूत्रात्मा के अधीन है क्या चंद्रादे जगत जगत चेष्टा, चंद्रादि जगत का जो चेष्टा है चंद्रादे जगत षष्ट्यंत, चंद्रादि जगत का जो चेष्टा है व्यापार है सूत्रात्मा के अधीन है। वृद्धियादि हेतु फलतिमा, वृद्धियादि का हेतु है ना चंद्रमा वायु निर्णय कर, उससे क्या निष्पन्न हुआ चंद्रमा भी जो वृद्धि हास आदि का कारण वायु है हिरण्य गर्भ है। वृद्धियादि हेतु फलतिमा, वृद्धियादि का हेतु ने वायु में वृद्धियादि हेतु में फल निष्पन्न क्या हुआ बताते बारह में कहते हैं माध्यम कबायो हो वृद्धियादि हेतु वायो फलतमा, वायु जो हिरण्य गर्भ उसके वृद्धियादि का कारण है क्या निष्पन्न हुआ बताते तेना का तेना तिथ्यादि लक्षण काल से कर्तुरपि कारयिता वायु, तिथ्यादि काल का जो कर्ता है वो यद्यपि चंद्रमा है उस कर्ता का भी करवाने वाला वो है, वो कर्ता से करवाने वाला वो है, चंद्रमा रूपी कर्ता से करवाने वाला हिरण्य गर्भ है। ये अर्थ सिद्ध हुआ ठीक है। कर्तु चंद्र से, कर्तु के आगे चंद्र से पद शेष हुआ, इत्यादि लक्षण से काल से कर्तु हो चंद्र से रवि, उस चंद्रमा का भी कर्ता कारयिता है वायु। ये अर्थ लेना ये कहा वायु चंद्रवशी कारयित्व भी प्रकृति की माया ठीक है। वायु जो है ना चंद्रमा के कारयिता है, चंद्रमा के द्वारा करवाने वाला है, तिथि आदि में वृद्धि ह्रास करवाता है ठीक है। हिरण्य गर्भ होने पर भी प्रकृति में क्या आया, श्रुति में जो श्रुति में हम बैठे हैं क्या आया प्रश्न आया तो उत्तर देते। अतः अतः वायु रूपापन्ना जो यजमान और उद्गाता दोनों वायु भाव में पहुंच जाए, माने आध्यात्मक परिच्छेद को छोड़ करके अजैव में पहुंच जाए तो क्या होता है, तिथ्यादि काला अचित बहुत तिथ्यादि काल से मुक्त हो जाता है। माने वायु में माने हिरण्यगर्भ में तिथ्यादि काल नहीं है, ये भी उस रूप में पहुंच जाता है अपने भावना के आधार पर तो तिथ्यादि काल से मुक्त होता है। इति उपपन्न तरम अवधि, खाली उपपन्न नहीं है उपपन्न तर होता है, अत्यंत तो ठीक हो जाता है, अति सही हो जाता है ठीक है। उदित अनुदित हो भवत विकल्प उपेक्त्य, या विकल्प दिखाई दिया कभी प्राण को चंद्रमा में माध्यम में चंद्रमा को उपसंहार किया है और कान स्वरूप में वायु को उपसंहार किया तो विकल्प हो जाता है, जैसे उदित होम अनुदित होम में विकल्प हो जाता है माना हुआ है शास्त्र में। उदित अनुदित होम भवत, जैसे उदित होम अनुदित होम होता है प्रमाणिक है दोनों, इसी प्रकार विकल्पों प्रपत्य एक व्यक्ति उदिते जुहोती ऐसा आता है, दूसरों को कहते अनुदिते जुहोती, दो शब्द आए वहां मीमांसा में। उदय सूर्य के उदय होने पर भी हवन करता है, सूर्य के उदय होने से पहले हवन करता है, तो दोनों प्रामाणिक है ठीक। इस प्रकार विकल्प जैसे वहां है इस प्रकार वो क्रिया है विकल्प हो जाता है, इसी प्रकार यहां भी अविरोधम उपसंग कर दिया, विरोध नहीं है, चाहे चंद्रमा में करो माध्यम से सूर्य के आधार पर प्राण को, प्राण और उद्गाता को चंद्रमा में करो प्राण और ब्रह्म को, अथवा यहां प्राण और उद्गाता को हिरण्य गर्भ में करो, कोई विरोध नहीं कहा। तेना एक तेना श्रुत्यंतरे माने माध्यम श्रुति में चंद्र रूपेण दृष्टि अतिमुक्ति, चंद्र रूप से चिंतन करना मुक्ति और अतिमुक्ति है। यह तो हमारे कांडवा नाम, यहाँ कांड श्रुति में तो क्या है कहते हैं यह तो कांडवा नाम साधन द्वय से, दो दो साधन है यहाँ, क्या साधन है यहाँ कि उद्गाता और प्राण, ये तो साधन द्वय से तत्कारण रूपेण, उसका जो कारण कौन है हिरण्यगर्भ वायु, वायु रूप से वायुआत्मना दृष्टि मुक्ति, यहाँ वायु रूप से देखना मुक्ति है। यदि आप माध्यम श्रुति पढ़ रहे हैं तो चंद्र दृष्टि करना इन दोनों में, और यदि कांड श्रुति पढ़ रहे हैं तो हिरण्य गर्भ दृष्टि का मुक्ति के लिए कहा मुक्ति अतिमुक्ति न श्रुति और विरोध बोल दिया ठीक है। कहते हैं श्रुत्यंतर माने क्या है, माध्यम श्रुति को श्रुत्यंतर कहा था। साधन द्वय इति उपहेत्र संबंध, दोनों साधन वहां भी है यहां भी है, वहां भी ब्रह्मणा मनसा चंद्रेणा आया हुआ है, जो मन मन और ब्रह्म वह साधन है, और यहां उद्गाता और प्राण साधन है, यहां कांड श्रुति में साधन द्वय इति उभयत्र संबंधित, साधन द्वय दोनों में कांड श्रुति में भी माध्यम श्रुति में भी संबंध करता है कहा। तेरह की टिप्पणी में कहा माध्यम श्रुतो कान श्रुतो जो उभय तरह का अर्थ है दोनों श्रुति में दोनों साधन वहां भी है, वहां है ब्रह्मा मनसा ये दोनों साधन है ब्रह्मा और मन के द्वारा, और यहां है ये उद्गात्रा प्राणेना ये दो साधन है प्राण उद्गाता साधन है। ठीक है तत्र आदौ मनसो ब्रह्मणश्च तो पहले यहां मन और ब्रह्म के बारे में लेकर के कहा मनो ब्रह्मणश्च तत्र माने आदौ तत्र माने चौदह की टिप्पणी कहते हैं द्वयोर मध्य तत्र माने द्वयोर मध्य ये दोनों में से आदौ माने माध्यम माध्यम श्रुति में मनसो ब्रह्म मन और ब्रह्म का ब्रह्मा और मन का क्या दिखाया है चंद्रमा में दिखाया है ये कहना है। पंद्रह की टिप्पणी में कहा माध्यम स्वरूप कह दिया ये आदौ माने आगे कहते हैं उत्तरत्र प्राण से उद्गाती उत्तर माने उत्तरत्र माने कांड श्रुति में कांड श्रुति में प्राण उद्गाता को ब्रह्म इस हिरण्यगर्भ में लय किया है उपसंहार किया यही कहना चाहते हैं। सोलह की टिप्पणी में कहा कांड श्रुतौ कहा उत्तरत्र का तत्शब्द चंद्र विषय कहते हैं तत्र में आया हुआ जो तत्शब्द है ना चंद्रमा को विषय करता है चंद्रमा में किसको क्या ब्रह्मा और मन को चंद्रमा में लय कर दिया है वहां माध्यम श्रुति में और यहां पर कांड श्रुति में उद्गाता और प्राण को हिरण्यगर्भ में लय किया है यही है तत्शब्द चंद्र विषय तत्र में आयु जो तत्शब्द है चंद्रमा को विषय कर रहा है ये बोल दिया समय हो चुका है यह रखते हैं फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।